الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تخشى منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. محترم مشران دوستانو دے آیتنوں کے ذکر و بارہ کے بیان اچھلو مومنین دا سے خلق دی کہ دی خدای تعالی ذکر کئی پو ولاڑا باندھے پو ناستہ باندھے پو ملاستہ باندھے انسان دگ ادھر حالتوں دی ولاڑا ناستہ ملاستہ یا پروتی کٹ کے یا ناستی یا ولاڑی نہ مطلب چلو جی ہر حال کے ہر حال کے اللہ پاک ذکر کئی. اور عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ صحابی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجرے شریف اور ممبر شریف میں کے ناس تو زور صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کھولو عمر فاروق صاحب والو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ریاکار دے دا ریاکار نہ دے دا اواہین دے اواہین اواہین محبت والا جڑو محبت والا جڑو والا بنا دم نرم جڑو والا بنا دم دے اواہین دے یہ اواہین میں سے ہے. اور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام جمع کر لو ورنا بند کے بلا سن پور تک ہے تو لا الہ الا اللہ وائے اور تپوس ہو مجلس کے سوک بارہ کس خو نشتہ بارہ کس نشتہ ہے جی یعنی سوک منافق بھی یا کافر بھی سوک نشتہ ہے لا الہ الا اللہ وائے لا الہ الا اللہ وائے لزور سرا میات استاس و بخنا اشوا دا جاری ذکر چھے دا احادیث نہ ثابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہ ثابت خدا تعالی احسان دے مولانا زکریہ صاحب زے کے سہارنپور کے مظاہر العلوم کے التضلے ہندوستان تھا سار وقتی جاری ذکر دا سے مجھ نہ پس جاری ذکر طلحہ صاحب والو شدہ ڈیر مل مان اگلی دی خدائے کم سلسلے والا قسم شائق تھی دابا کور تزیم موسا میں کور تے بوتلو جی مولانا زکریہ صاحب کور سو جی بس دے پر لگوا ہے دگا عمرہ دا سے دالان چھانتے ہو سین چھانتے ہو اور دیکھو یو کوٹا ہوا اور دیکھو یو سفر ہو بس جائے کور ہاں جی او دا کوٹا سنگا جوڑ شو دیکھو یو کور دیوالو اخو یو کور دیوالو دیکھو یو کور دیوالو یو دیوال دے جوڑ کھڑو پگے ورو کھڑکے لگو جو پر او دنیاوی لحاظ سر سے اسید خامدان دا خلق رو دنیاوی لحاظ سر جدو جکم زمکا با با بھائی زمکا 200 کوٹے مزارینوں نے پارا پکے جوڑو چچا دا زمکا با دولا آزم کا پری خدر نکل مولانا اسماعیل سے براغلو اور دا دینی خواہ کے ساتھ یہ بے آباد جماعت ہو بدلتا تیرا شور جو جماعت یہ کور ہوا سب دلتا آباد سے ہوا ہے سار وقتی بیات اللہ لڑو خواہ جہری ذکر اس لو جی یعنی سبحان اللہ اور اگر دے نظرت العلماء لکھنؤ تسلیم جلت سار جہری ذکر جی یعنی حضرت علی میاں صاحب جائے کہ بیادا تبلیغی جماعت امیر حضرت مولانا مرسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرا حج کے مدینہ منورہ کی جی جاری ذکر سار جی اور بیا حضرت جی صاحب دا مرسن صاحب تبلیغی جماعت امیر رغلو کراچے تھا نن سو سن 69 نہ سن وقت اس لو 31 سے 47 کا مخت التا اول ذلا راغلے ہو دیرو من بس شپوا دا سار تہجد بخدار دا سے جاری ذکر شروع شلو سے بنا دم زور راخ کلا نو دا تا صبح علمان شے بیا اگا دے کتابنا موبائل شروع کے آجی بیا تا اس دا ملیان صاحبان ہو بائی شنا دا خود اگا دے بند طریقی کے دا ذکر نہ دے ہو دا تبلیغ والا وجی دا طریقی ذکر نہ دے خدا زو گوائے مستاس و مخ کے دو بند کے ما وقت رشیو دے در علوم دو بند کے آجی ست سارا تقریبات کتلے مدرش پی مالتا ترکڑی ندوت علماء کے سارنپور کے بستی نظام الدین کې دا ټول زیرو مازور کر ظلم اول تا هغه دغه بزرگانو سره ما ناس پاس شوی دی هر ځای کې جاری ذکر هر ځای کې جاری ذکر موږ دا قبر دې بندا کوړو وایي او بیا دا آیت چې ما وولو ثم تلین جلودهم مقلوبهم الى ذکر الله د دو سرمن یعنی ټول بدن او زړه دا خدای ذکر سره نرمیږي نو ذکر بیا سره ټول سرمن باندې راځي هر یو وخت باندې راځي یعنی تک شاعر نه منو جلود یخشون ربهم دا څنګه چې بن آدم سخت سخت یخری وي سخت یره وي نو زموږ علاقې پښتو کې بدن زګ زګ شلو بدن باندې وخت دا سودریږي دا کیفیت دی یعنی او دا ذکر باندې محنت کئی کئی کئی بن آدم نے بیا خدای تعالی فضل وکړي چې ضرور کې خدای تعالی خوښ شي او دا ذکر کیفیت دی تحصیل شي یعنی ما ذکر فی نفس ہی وہ فرض نہ دے لیکن ہر یہ فرض رونق دے اور یہ ذکر سراج قلب کے رڑا پیدا کی گی قلب کے نور پیدا کی گی نہ نور پیاسا مز کے استا تلاوت کے استا حج کے استا ہر یو عمل کے دا نور شرے دا رڑا بیا کار کی ان شاء اللہ دیکھا جاری ذکر بکو لا الہ قلب چرے بن آدم دا گس طرف والا چرے مخو کے نا دو گتے گس طرف تا دو گتے لا نہ دے دغه ځای خیال دھیان مکول وی چې خدای تعالی غیر محبت رو نه وتلو نو دا خې اوږې پر راوړي بن آدم سر چې دا رستو غرسلو الا الله سرا چې هغه ځای باندې یو سړک پشا دی گزار وچلو قلب باندې او خدای تعالی محبت دننه داخل شو نو سوز اللہ الہ الا اللہ بہو سوز اللہ الا اللہ سوز اف اللہ بیا الا اللہ و الا اللہ اللہ و خدا دھیان کول دی چې اللہ حاضر دے اللہ ناظر دے اللہ تعالی ماغوری لا إله إلا الله لا إله